Trójka budzi. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 5. Dzień dobry Państwu w poniedziałek, to jest 10 lipca. Ja już wspominałem, że dzisiaj imieniny obchodzi m.in. Amelia, a pewne porzekadło mówi, gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. No to sprawdźmy, co nas czeka jesienią, ale przede wszystkim sprawdźmy, co nas czeka dziś. A dziś w kraju ma być zachmurzenie małe, ale od zachodu stopniowo wzrastające do umiarkowanego, a nawet dużego, więc po południu na zachodzie i na południowym zachodzie pojawi się przelotny deszcz i miejscami zagrzmi. Temperatury no bardzo wakacyjne, bo dzisiaj od około 23 na północnym wschodzie przez 30 w centrum do nawet 31 na południowym zachodzie kraju. Nad morzem nieco niższe temperatury, około 22. Wiatr dzisiaj będzie słabo umiarkowany, nie powinien nam dokuczać. Dyskretnie spędza z powiek sny. To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Czy to jedna trzecia, czy półmetek, czy ostatni raz? Po godzinie 5:00 trójka budzi. Mamy poniedziałek, 10 lipca. Ja wspominałem o tym, że spośród dość obszernego muzycznego kalendarza wybrałem dla Państwa dwie daty na dziś. Pierwsza z nich już za nami, czyli debiutancki album grupy Coldplay, który ukazał się dokładnie 23 lata temu. No i dzisiaj urodziny obchodzi Neil Tennant, a więc wokalista duetu Pet Shop Boys. Nieprzypadkowo też warto o tym wspominać, bo przecież Pet Shop Boys mają nową piosenkę, która jest notowana w liście przebojów trójki i w ostatni piątek, czyli w 66. wydaniu The Lost Room było na miejscu 10. Zaraz sobie przypomnimy ten utwór właśnie w tym momencie, a ja przypominam, że mogą Państwo głosować na kolejne notowanie listy przebojów trójki. Można zrobić to na dwa sposoby, albo nasza aplikacja, albo strona lpt.polskieradio.pl. Games that any boy might like to play.

19 minut po godzinie 5, trójka budzi, mamy poniedziałek, to jest 10 dzień lipca. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, 10 lipca obchodzimy dzień Nikoli Tesli. A dlaczego? No, to jest oczywiste skojarzenie, dziś jest rocznica urodzin, ale o tym za chwilę Państwu więcej opowiem. Sprawdźmy, co wydarzyło się 10 lipca na przestrzeni lat, a nawet wieków. No więc właśnie 10 lipca w 1649 roku powstanie Chmielnickiego rozpoczęła się obrona z baraża. W 1866 roku Amerykanin Edison Clark opatentował ołówek kopiowy. Taki ołówek, jaki my teraz znamy, używamy. No, ktoś go kiedyś wymyślił. W 1913 roku w Dolinie Śmierci w Kalifornii odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi, 56,7 stopnia Celsjusza. No, przy tych 31 stopniach, które są planowane na dziś, wydaje się to być bardzo, bardzo wysoką temperaturą. 10 lipca 1940 roku rozpoczęła się ponad 3-miesięczna bitwa o Anglię. 1969 rok, 10 lipca, padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej w reżyserii Marka Piwowskiego. 10 lipca w 1856 roku urodził się Nikola Tesla, elektrotechnik, wynalazca. No i mamy rozwiązaną naszą zagadkę, dlaczego to właśnie dziś jest dzień Nikoli Tesli. A jeszcze a propos urodzin, to też dziś rocznica urodzin Marcela Prousta, francuskiego pisarza, krytyka, eseisty, oraz dziś rocznica urodzin Emiliana Kamińskiego, polskiego aktora, reżysera, pisarza, wokalisty. Miałem okazję z panem Emilianem rozmawiać. Fantastyczny człowiek. Niestety 26 grudnia 2022 roku przyszła smutna informacja, że Emilian Kamiński nie żyje. program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Paweł Domagała śpiewa coś o braku słońca. Za 3 minuty będzie w pół do 6. No to sprawdźmy. Dzisiaj jest 10 lipca, to jest poniedziałek, a kolejne porzekadło na dziś podpowiada Filip, przepowiada, ile tygodni popada. Zdaniem synoptyków dziś będzie zachmurzenie małe, ale od zachodu stopniowo wzrastające do umiarkowanego, a nawet na tyle dużego, że przelotnie może popadać, zwłaszcza po południu na zachodzie i na południowym zachodzie. A jeśli tych chmur będzie na tyle dużo, że zagrzmi, to też proszę być w tych rejonach gotowym na to. Temperatury bardzo przyzwoite, bo od 23 na północnym wschodzie przez 30 w centrum i nawet 31 na południowym zachodzie. No ale pewnie najważniejsze dla Państwa jest to, jaka temperatura nad morzem. Zdaniem synoptyków dziś około 22. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Ciśnienie w południe powinno wynieść 1005 hektopaskali i będzie spadać. Za 2 minuty będzie w pół do 6. Za 23 minuty godzina 6, trójka budzi. Zakładam, że z dużym prawdopodobieństwem albo państwo już mają za sobą, albo przed sobą wakacyjny wylot i przyznają państwo pewnie też, że nic tak nie męczy, nie irytuje, jak długie odprawianie się na lotnisku. No więc państwa uwadze polecam nasz trójkowy punkt techniczny. To będzie za kwadrans godzina 12. Będziemy opowiadać o tym, jakie rewolucyjne technologie pojawiają się obecnie na lotniskach, a tych okazuje się nie brakuje. No na przykład powiemy o innowacyjnych bramkach, które automatycznie odprawiają pasażerów. O, to ciekawy pomysł. Albo o specjalnych skanerach, a tych też przecież na lotniskach nie brakuje, które uwalniają pasażerów od limitu płynów w bagażu podręcznym. O tych wszystkich ciekawostkach więcej na pewno usłyszą państwo w trójkowym punkcie technicznym w audycji Trójka przed południem. A teraz za 22 minuty będzie godzina 6. Program trzeci.